FM 95คลื่นพลังเสียงของชาวพุทธขอนำเสนอธรรมบรรยายภาคพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมเรื่องบันทึกแด่ลูกรักเรื่องเกี่ยวกับความมีน้ำใจอันดีงามนำเสนอธรรมะบันทึกแด่ลูกรักโดยพระมหานรินเทพนรินโทจากวัดหนองสะแกกวนอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์บันทึกแด่ลูกรักฉบับนี้เรื่องนี้จะขอนำเสนอซึ่งเป็นคำสอนของแม่ซึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยได้สอนให้ลูกรักมีน้ำใจเป็นคำกล่าวของผู้เป็นแม่บุคคลหนึ่งซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยได้ห่วงลูกอย่างมากมายก่อนที่จะอำลาจากโลกนี้ไปก็เลยเรียกลูกๆไปสั่งสอนไปพูดไปคุยด้วยความเป็นห่วงลูกว่าขอให้ลูกเนี่ยได้เป็นคนที่มีน้ำใจต่อทุกคนดังนี้นะลูกนะ 1. อยากให้ลูกเป็นคนที่รู้จักโอบอ้อมอารี 2.ให้มีวจีไพเราะ 3. ให้รู้จักส่งเคราะห์ผู้อื่น 4. การวางตนให้เหมาะสมลูกรักการมีน้ำใจต่อทุกคนเป็นเสน่ห์สำหรับมนุษย์ในยุคนี้ลูกๆทั้งหลายลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนเพื่อนก็จะมีน้ำใจต่อเรานะลูกนะแต่ถ้าเพื่อนไม่มีน้ำใจต่อเราก็อย่าไปโกรธเพื่อนเขาเดี๋ยวเราจะไม่มีเพื่อนคิดเสียว่าไม่เป็นไรเขาไม่ทำกับเราเราก็ทำเองได้นะลูกนะอย่าโกรธเพื่อนลูกเอ๋ยคนโบราณได้กล่าวไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีการให้อภัยเนี่ยเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลนะลูกนะให้สิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุสิ่งของให้ไปแล้วจิตใจก็ยังนึกเสียดายใช่ไหมลูกแต่ว่าการให้อภัยเป็นการให้ชนิดเดียวที่ให้แล้วสิ่งที่ตอบกลับคืนมาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตประเมินค่าจำนวนราคาเป็นบาทเป็นสตังค์เป็นสลึงเป็นอัดเป็นเฟื้องกี่ตำลึงทองไม่ได้การแก้แค้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนการแก้แค้นเป็นชัยชนะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นหากว่าลูกต้องการชนะตลอดไปจงให้อภัยดีที่สุดนะลูกนะลูกลองสังเกตคนโง่คนโง่ที่มักอวดตัวเองว่าฉลาดหรืออยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองนี้เก่งหรือว่าอยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฉลาดอวดเบ่งโอ้อวดคุยเบ่งเขาทับถมคนอื่นเขาจงระวังไว้ให้ดีนะลูกนะอย่าเป็นแบบเขาส่วนคนฉลาดเนี่ยมักไม่อวดตัวจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งยโสโอหังโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะลูกไม่โกรธดีกว่า จะได้ไม่บ้าไม่โง่ลูกจ๋าการทำผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขการทำถูกเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปนะลูกลูกอย่ากังวลว่าเราทำผิดแล้วอย่าเสียใจเกินไปอย่าฟูมฟายเกินไปเรายังเล็กถ้าผิดแล้วนี่เราก็แก้ไขให้ดีขึ้นลูกจ๋าลูกจงจำไว้ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ขอให้ลูกจงเคารพในคำสั่งเคารพในวินัยและเคารพผู้อื่นนะลูกนะลูกจงอย่าทำให้ใครๆโกรธง่ายลูกจงอย่าโกรธใครง่ายๆจงขอบคุณและขอบใจใครบ่อยๆจนเคยชินทำอะไรก็ให้รู้จักขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอโทษขออภัยเมื่อทำพลาดพลั้งหรือเผลอไปเป็นสิ่งที่ลูกเป็นวาจาที่ควรจะพูดนะลูกนะอย่าปากแข็งให้ปากอ่อนรู้จักพูดน้ำใจดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทั้งโลกลูกรักลูกการที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นลูกต้องร่วมมือกับผู้อื่นด้วยเมื่อลูกต้องการสิ่งใดก็จะได้รับความร่วมมือเช่นกันจึงอยากให้ลูกรู้จักให้ความร่วมมือสังคมส่วนรวมหรือคนอื่นๆอย่าคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะลูกนะลูกจ๋าโบราณท่านว่าฆ่าคนได้รับโทษฆ่าความโกรธแล้วได้รับบุญเคยได้ยินได้ฟังไหมลูกดูคนดีดูที่การกระทำดูผู้นำดูที่การเสียสละลูกอยู่คนเดียวระวังความคิดนะลูกนะอยู่ร่วมมิตรระวังคำพูดลูกต้องอย่าเมินเฉยต่อการช่วยเหลือผู้อื่นต้องเป็นคนมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอๆลูกควรรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากๆอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ขอฝากลูกให้พึงระวังไว้ว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะสำเร็จประโยชน์เมื่อช่วยอย่างถูกวิธีลูกรักต้องช่วยเหลือผู้อื่นสม่ำเสมอนะลูกนะการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้ลูกสุขใจเมื่องานสำเร็จช่วยโดยการพูดจาให้คำปรึกษาช่วยโดยการกระทำในสิ่งที่ถูกช่วยโดยการคิดให้คิดให้นะลูกนะคิดจะให้อย่าไปคิดเอาของคนอื่นอย่าไปคิดเอาของเพื่อนช่วยด้วยเงินคือให้อย่างพอควรแต่อย่าให้เขายืมเงินนะลูกนะพอเมื่อยืมเงินไปแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นสุขเราก็กลับเป็นทุกข์เราไม่ได้เกิดมาที่เพื่อที่จะเป็นทุกข์เราเกิดมาเพื่อจะทำให้คนอื่นเป็นสุขลูกช่วยตัวเองไม่ได้ผู้ผิดคือพ่อและแม่ลูกช่วยตัวเองได้เมื่อใดผู้เป็นสุขใจผู้เป็นสุขใจมากยิ่งกว่าที่สุดในชีวิตคือพ่อแม่ลูกถ้าลูกอยากเป็นคนดีมีน้ำใจและมีความสุขใจลูกต้องมองส่วนดีของเขานะลูกนะมองส่วนเสียของเราแล้วปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้น มองส่วนดีของเขาให้มากๆเราก็จะมีความสุขเองนะลูก